Mamo, podasz? Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Świetny występ polskich skoczków we włoskim Predazzo. Dawid Kubacki ponownie był trzeci. Rząd będzie walczyć o pamięć i prawdę historyczną, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Nie ma przyszłości bez prawdy historycznej. Wzmożone kontrole autokerów wiążących dzieci na zimowe ferie. Policja namawia, by sprawdzać przewoźników. Drugie podium Dawida Kubackiego we włoskim Predazzo. Był ponownie trzeci, a Kamil Stoch i Piotr Żyła ex aequo zajęli czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach. Wygrał Niemiec Karl Geiger przed Austriakiem Stefanem Kraftem. Znakomity drugi skok miał Piotr Żyła, który awansował na czwarte miejsce. Podkreślał po zawodach, że inaczej zjeżdża z belki. Weszło mi naprawdę tak mi weszło, fajnie mi weszło, naprawdę, to tak jak powinno mi wejść. No i ten telemark, to ja nie wiem, sam jestem w szoku. No jak się odbywam z belki, to ręce daję niżej. A później dźwigam, no i tyle. Mówił w TVP Sport Piotr Żyła. To było też 15. podium Dawida Kubackiego w karierze i 6. z rzędu. Następne zawody Pucharu Świata w skokach w sobotę w niemieckim TGZ Neustadt. Premier zapowiada, że rząd będzie walczyć o pamięć i prawdę historyczną. Mateusz Morawiecki odniósł się do oskarżeń, które wobec Polski wygłosił prezydent Rosji. Władimir Putin powiedział, że nasze przedwojenne władze współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Jak podkreślił szef rządu, w odpowiedzi zostało wydane oświadczenie, w którym napisano m.in. o tym, że Władimir Putin wielokrotnie świadomie kłamał na temat Polski. Nie ma przyszłości bez prawdy historycznej. I od tego, kto wygra ten wyścig o pamięć, zależy, czy będziemy wciskani w tą przestrzeń wspólników zbrodniarzy, ludzi, którzy popełniali błędy w przeszłości, czy będziemy dumnie nosić czoło, głowę wysoko, jako spadkobiercy wspaniałych bohaterów z czasów najstraszliwszej II wojny światowej. Premier dodał, że wydane przez jego kancelarię oświadczenie dotarło do prawie 2 miliardów osób. 4 osoby zostały ranne w ataku moździerzowym na iracką bazę wojskową w Balat, w której stacjonują amerykańskie oddziały. Jak informują źródła wojskowe, wszyscy ranni to iraccy żołnierze. Na bazę oddaloną o 80 kilometrów na północ od Bagdadu spadło 7 pocisków moździerzowych. Nie ma na razie informacji, kto odpowiada za atak. Napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło po tym, jak na początku stycznia Stany Zjednoczone zlikwidowały irańskiego generała Kasema Sulejmaniego podczas jego wizyty w Iraku. Premier Australii proponuje dokładne śledztwo w sprawie pożarów lasów pustoszących kraj. Scott Morrison, który jest przez opozycję oskarżany o poważne zaniedbania w walce z żywiołem, powiedział, że reakcje wszystkich lokalnych władz powinny zostać dokładnie zbadane. Od września w pożarach w Australii zginęło już 28 osób i około miliarda zwierząt. Australijski premier mówił miejscowej telewizji ABC, że gdy walka z pożarami będzie już nieco spokojniejsza, powinno rozpocząć się staranne sprawdzenie wszystkich działań, jakie podjęto od września, kiedy pożary się zaczęły. Oczywiste, że jest potrzeba sprawdzenia tego wszystkiego. Nie zapominajmy jednak, że akcja wciąż trwa. Złożę zatem taką propozycję w moim rządzie, choć oczywiście takie śledztwo powinno być prowadzone w konsultacji z miejscowymi władzami. Scott Morrison oskarżany jest przez opozycję i mieszkańców opanowanych żywiołem Stanów o poważne zaniedbania. Chodzi zarówno o jego wakacje na Hawajach w czasie, gdy pożary trawiły lasy na ogromną skalę, jak i o zbyt słabe działania w walce z ociepleniem klimatu. Premier przyznał dzisiaj, że nie wszystkie jego działania były dobre, ale równocześnie zapowiedział wdrożenie nowych działań klimatycznych. W ostatnich godzinach południowo-wschodniej Australii spadła temperatura i pojawił się deszcz, co powinno ułatwić walkę z trwającymi od 4 miesięcy pożarami lasów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wzmożone kontrole autokarów, którymi dzieci jadą na zimowy wypoczynek. W całym kraju prowadzą je policjanci i inspektorzy transportu drogowego. Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że autokary, które nie przejdą kontroli, nie zostaną dopuszczone do ruchu. Dlatego policja namawia, aby organizatorzy wyjazdów wcześniej sami sprawdzali przewoźników. Wybierając operatora, mamy możliwość sprawdzenia tej firmy, jej wiarygodności, jej rekomendacji. Można je sprawdzić na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury. Wszystkie dane też można znaleźć w internecie. Jest kilka portali, które, można powiedzieć, wstępnie określają, czy ten autokar ma przegląd techniczny, kiedy ten przegląd techniczny był zrobiony. W piątek ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać może w północnej połowie kraju. Termometry pokażą minus 2 stopnie w Zakopanem, plus 2 w Warszawie, do 5 w Szczecinie. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Przelotnie padać może na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach, na Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę po. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dlaczego Pstrąg? Bo mama mówi, że jest dobry dla naszego zdrowia i dlatego, że jest pyszniasty. Świeżego Pstrąga znajdziesz codziennie w Biedronce. Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego Pstrąg. Wejdź na naszpstrąg.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesna zmywarka Electrolux, funkcja Air Dry, teraz za jedyne 999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 27. Kwestia kultury. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, Mariusz Cieślik. Witam Państwa w niedzielny wieczór. Przełom roku przyniósł niezwykłe wydarzenie popkulturowe. Niezwykłe wydarzenia popkulturowe, tak należało chyba powiedzieć. Chyba nigdy nie było takiej sytuacji, żeby największe współczesne gwiazdy kina, i to najrozmaitszych pokoleń, od tych całkiem na topie do tych już powoli schodzących ze sceny, wcieliły się w postacie papieży. Mamy niezwykły, wizyjny serial Paolo Sorrentino. Nowy papież to jest dalszy ciąg historii z Judem Law. Tam pojawia się John Malkovich. Mamy film Fernando Meirelesza Dwóch papieży, gdzie papieży grają Anthony Hopkins i Jonathan Pryce. I dlatego pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby zadać pytanie: dlaczego papiestwo, dlaczego postać papieża fascynuje współczesną popkulturę? Dlaczego miliony ludzi na całym świecie, oglądając HBO czy Netflix, interesują się tym, co dzieje się za spiżową bramą w Watykanie? I razem ze mną będą o tym mówić dziś krytycy, publicyści, filmoznawcy. Dr Łukasz Jasina. Dobry wieczór. Robert Ziębiński. Dobry wieczór. Oraz kolega Łukasz Adamski, który jest troszkę dalej od nas, bo w Olsztynie. Jak zwykle w Olsztynie. Dobry wieczór, dzięki za zaproszenie. A ponieważ mówimy o, no można powiedzieć, popkulturowych blockbusterach, takie określenie w Polsce się średnio przyjęło, ale chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chodzi o naprawdę duże budżety, duże wydarzenia. No to też jest dużo niespodzianek muzycznych związanych z tymi filmami i serialami. Jedną z nich jest nieustanna obecność motywu, który dobrze jest znany słuchaczom Trójki i myślę, że w ogóle wszystkim fanom rocka. Nieustanna obecność w serialu Paolo Sorrentino, w obu seriach tego serialu, utworu All Along the Watchtower. Ona jest, ta obecność, dyskretniejsza niż będzie ta chwilę u nas i troszkę inna wersja, ale u nas oryginał, niemal oryginał, powiedzmy, ten, który najbardziej Państwo znają, Jimi Hendrix. there's some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Along the Watchtower, Jimi Hendrix, oczywiście w oryginale, pierwsza wersja Bob Dylan, ale właśnie ta wersja też zmodyfikowana jest motywem przewodnim serialu Paolo Sorrentino Młody Papież, a teraz wraca w Nowym Papieżu, gdzie papieży jest dwóch. Bo trzech jest, właściwie. Ale to za chwilę. No trzech, bo jeden zostaje, no co tu dużo mówić. Umiera w sposób nie do końca przewidziany. To powiedział Łukasz Jasina, który jak widzimy obejrzał to niezwykłe myślę jednak dzieło. To doszliśmy do takiego momentu, myślę, że wszyscy jesteśmy tym, przynajmniej ja jestem tym zaskoczony, że popkultura zafascynowała się postacią papieża. No oczywiście był taki okres fascynacji polskiej, ale też światowej popkultury Janem Pawłem II. To była chyba pierwsza taka... Janem 23 przez chwilę, kiedy był tym takim nowym papieżem otwierającym Watykan. Ale chyba taką pierwszą popkulturalną gwiazdą na skalę globalną był Jan Paweł II dzięki swoim pielgrzymkom licznym. No jest też bohaterem licznych filmów. Ale to, co się stało teraz, te filmy, ten film i te seriale, to wydaje mi się podnosi to na zupełnie inny poziom. Otóż na przykład motyw Hendrixa nie przypadkiem pojawia się w tej historii, ponieważ bohater serialu Paolo Sorrentino, Lenny Bellardo, jest właściwie, można powiedzieć, ofiarą rewolucji Dzieci Kwiatów. I przeciwstawionej tej złej rewolucji Dzieci Kwiatów zostaje dobry kościół, można powiedzieć. Lenny Bellardo jest konserwatywnym człowiekiem, który został porzucony przez ludzi będących Dziećmi Kwiatami, bo to już doszło do tych czasów, że ci ludzie, którzy się rodzili podczas tej rewolucji, którzy słuchali, ich rodzice słuchali Hendrixa, byli na festiwalu Woodstock, ci ludzie mają już 50 lat. I to jest całe tak nowe pokolenie. Tak właśnie jak Lenny Bellardo. Tak jak Lenny Bellardo, choć nie wygląda. Natomiast z tą popkulturowością to jest rzecz i stara i nowa. To znaczy mamy też ogromne zmiany w popkulturze, które nam każą papieża pokazywać zupełnie inaczej. To jest rzecz całkowicie normalna. Zresztą, że papież stałby się prędzej czy później prawdziwy lub nierealny obiektem popkultury, bo mamy miliard katolików na całym świecie, albo i więcej. No nawet 1,2 miliarda, co pada właśnie w serialu Młody Papież. Tam, a to jest coś niesamowitego w instytucji, gdzie mamy 260 kilku ludzi, którzy zajmowali to samo stanowisko. Trwa to 2000 lat. Jest za tym władza, metafizyka, różnego rodzaju piękne rytuały, które pokazał jeszcze nam Federico Fellini kilkadziesiąt lat temu, więc to jest tylko brać i wybierać. Ale że wziął to Sorrentino, to już jest zupełnie inna sprawa. No, ale zadajmy sobie inne pytanie jeszcze. Zaraz na to pytanie myślę, że spróbuje odpowiedzieć Robert Ziembiński. Przecież jesteśmy jednak w czasach laicyzacji. Nie żyjemy w czasach rozkwitu religijności, przynajmniej w kulturze Zachodu. Na pewno nie w Hollywood. Skąd ta fascynacja? Ale zarówno dwóch papieży, jak młody papież, jednak to trudno mówić w kontekście Hollywood, no bo to są twory obok. Że w Netflix czy HBO jednak są poza hollywoodzkim układem. Natomiast ja się zastanawiałem, jak to jest, że szukałem takiego momentu, w którym papież, figura papieża stała się akceptowalna. Ponieważ była taka afera w latach, pod koniec lat 60., kiedy Włosi zrobili taki thriller, to się nazywał Vatican Conspiracy bodajże. Nie chcę teraz, nie jestem na 100% pewien, ale wtedy ten film był we Włoszech zakazany, chociaż to był zwykły thriller taki szpiegowski na poziomie próby włamu do Watykanu, a papież pojawiał się tam jako... Wiesz, to były czasy, pewien znajomy mój i Mariusza dziennikarz opowiadał mi, że w latach 60., 70. jeszcze wisiały w kruchtach kościelnych takie oficjalne kościelne komentarze do tego, jakie filmy wolno oglądać, a jakich oglądać nie należy. Ale czego nie wolno było dotykać, bo na przykład film z 70. lat z kolei, czyli który ma najpiękniejszy tytuł wszechczasów, jak się chodzi o papieże, czyli Gone with the Pope, który cudownie nawiązujący do Przeminał Gone Wiatrem. With the Wind, został tak naprawdę skończony w 2010 roku, a tam była intryga cudowna, bo intryga polegała na tym, że gangsterzy chcą porwać papieża, żeby wziąć dolara od każdego katolika na świecie okupu. No to taka trochę bondowska. Taka bondowska i w końcu dochodzimy do filmu, który wywołał gigantyczny, nie wiem czy wy pamiętacie, gigantyczny skandal w 1991 roku, skończył się to zmianą tytułu. To był jeden z pierwszych filmów produkowanych przez Harveya Weinsteina, czyli The Pope Must Die. To była taka komedia o papieżu, która gdzieś trochę koresponduje fabularnie z młodym papieżem. Znaczy jest kościół jest skorodowany, więc lekarstwem na korozję jest wybranie papieża, który jest spoza układu. Ten trafia na takiego grubiutkiego, sympatycznego misia, który zostaje obwołany papieżem. Wtedy w Watykanie ludzie, hierarchowie uświadamiają sobie, że to jest zły pomysł i trzeba go zabić. I cały motyw, cała historia polega na tym, jak zabić tego papieża. Mamy to i w nowym papieżu, nie spoiluję. Ten film wywołał gigantyczny skandal i Weinstein musiał zmienić tytuł, nawiązując do wagi głównego bohatera na The Pope Must Diet. Czyli papież musi iść na dietę. Ale jesteśmy nieuprzejmi, bo mamy przecież jeszcze gościa w Olsztynie, Łukasz Adamski. Nie pozwoliliśmy powiedzieć ani tak słowa. Ja grzecznie czekam sobie, tak. Nie, no to te trzy produkcje, bo ja będę troszeczkę jednak nowego papieża oddzielał od młodego papieża. Ja akurat obejrzałem 6 odcinków tego młodego, nowego papieża. Ja uważam, że Sorrentino skręcił w taką stronę, która nie do końca mi się podoba. Znaczy ja wciąż uważam, że to jest świetny serial, jego się bardzo dobrze ogląda. On jest wizualnie kapitalny, on jest zabawny, ale jednak to takie zostało zbanalizowane. No moim zdaniem to jednak poszło w stronę trochę rodziny Borgiów, gdzie mamy tam zabójstwo, bo ja już tutaj zaspoileruję, papieża Franciszka II, który jest zabity tak jak... Tak, zaspoilerowaliśmy, który... No nie, ty Łukasz, drogi, powiedziałeś, że w niekonwencjonalny sposób odszedł, a ja powiem, że po prostu zabito. Tak. I to jest taki motyw, który widzieliśmy w Ojcu Chrzestnym III, kiedy to Jan Paweł I umiera i na tron wchodzi później Jan Paweł II. Tutaj mamy mamy śmierć Jana Pawła I, przepraszam, mamy Franciszka II, to jest w pewnym stopniu parodia Franciszka i poprzez machlojki prawdziwego mojej ulubionej postaci. Prawdziwego aktualnego papieża. Tak. I tutaj moja ulubiona postać, czyli kardynał Vojello, który jest fanatycznym fanem Napoli. Tu pozdrawiamy Dianę Dąbrowską, która by więcej o tym powiedziała. On wybiera arystokratę, który przybiera imię Jana Pawła III. I teraz znów widzę, że Sorrentino idzie po wydeptanej ścieżce, bo ten nowy papież grany przez Johna Malkovicha to jest człowiek z Wielkiej Brytanii, to jest arystokrata, który ma problemy ze swoją przeszłością, wywołaną rodzicami, którzy tak jak Belardo został porzucony, on również w pewnym stopniu został porzucony przez tych rodziców, choć w inny sposób. Więc Sorrentino depcze po tych samych śladach. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo w tym nowym papieżu jest ten fantastyczny wątek Piusa XIII, Belardo, który leży, który jest w śpiączce i którego oddech jest transmitowany na żywo w radiu przez jego wyznawców i ten oddech cały czas naznacza ten serial, więc on może pójść w bardzo ciekawą stronę w tych ostatnich 4 odcinkach, ale myślę, że jednak Sorrentino troszeczkę zjada własny ogon, bo jemu niechcący się udało opowiedzieć coś ożywczego teologicznie w pierwszym sezonie. Czyli? Zauważmy, że to jest, moim zdaniem to była nie tylko opowieść o tym, o kryzysie Kościoła, o tym zderzeniu modernizmu z konserwatyzmem, ale również teologicznie zauważmy, że tam była dyskusja o mistycyzmie Kościoła, że Kościół stracił tajemniczość, że Kościół stracił tą głębię i ona się rozmyła w tej dyktaturze człowieka masowego, jak to Davila pisał. I myślę, że troszeczkę niechcący to Sorrentino wyszło, a zrobił moim zdaniem wybitny, absolutnie wybitny serial. I no drugi sezon od tego odbiega więcej tu rodziny Bordziów, ale wciąż to się świetnie ogląda. No to też trzeba powiedzieć, że papież Pius XIII w tym serialu właśnie pierwszym, czyli młody papież Paolo Sorrentino, ma wszelkie dane po temu, zresztą później to się staje, żeby stać się gwiazdą popkultury, ponieważ jest niezwykle przystojny, jak to Jude Law, trudno żeby nie był, do tego charyzmatyczny, a jednocześnie on wymyśla sobie, że będzie papieżem, który będzie antygwiazdą, czy nie będzie go po prostu, tak jak nie ma Salingera, nie ma... I osiąga zresztą to samo, co osiągnął, będąc gwiazdą, tylko oryginalniej. Tak, więc tutaj ten motyw, o którym mówił Łukasz Adamski, czyli motyw właśnie takiej bardzo wyrafinowanej gry z popkulturą, czyli nie chcemy robić widowiska popkulturowego, tylko chcemy na serio rozmawiać o religii, jest bardzo silny. Tak, ale z drugiej strony rzeczywiście ja się zgodzę z Łukaszem Olsztyńskim, że tutaj Sorrentino w drugiej serii trochę z tego rezygnuje. I przechodząc, bo jednak mówimy nie tylko o Sorrentino, do innych filmów, także tak naprawdę rezygnuje z tego filmu Dwóch Papieży, który staje się taką współczesną wersją takiego filmu, który powstał w latach 60. Buty Rybaka z Antonem Quinnem, który też grał fikcyjnego papieża Cyryla I. Polukrowaną, uroczą, pokazującą cudowny, wspaniały w gruncie rzeczy dobry kościół, bez większej dyskusji na temat tego, co tam w środku jest. W wersji z kolei nie neokonserwatywnej, ale wersji neolewicowej. Więc te filmy z jednej strony są wspaniałe popkulturowo, wchodzą bardzo mocno, ludzie je oglądają, wszyscy się bardzo nimi interesujemy. No myślę, że to jest naprawdę temat ostatniego miesiąca. Są tam wspaniali aktorzy i myślę, że wszystkim nam się po prostu oglądanie tego podobało, ale z drugiej strony jak popatrzymy się, tak potrzemy tą taką głęboką dyskusję na temat sytuacji kościoła, religijności, wszystkiego, co jest teraz w świecie, to tak troszeczkę po złotko nam schodzi. Nie, bo tam tak naprawdę nie ma to w Dwóch Papieżach nie ma w ogóle dyskusji z kondycją kościoła, czy z znów chciałem być kurtuazyjny. To jest popis, czy pojedynek między Price'em a Hopkinsem. Dwoma wielkimi aktorami teatralnymi filmami. Nie, no to jest siła napędowa, propaganda. Przepraszam bardzo, tak Robert, no to jest też propaganda trochę profranciszkowska. No tutaj godziny watykański product placement. Tak. No oczywiście, że tak. No to jest film zrobiony przez zwolenników Franciszka z Ameryki Południowej, tak, no bo reżyser jest Brazylijczykiem i to jest taki film, który ma pokazać, że ten Benedykt XVI, on nawet sympatyczny momentami był, ale tam jest też w ogóle teza taka postawiona, która nie ma w ogóle zaczepienia w rzeczywistości i to jest jakaś fikcja kompletna, że Benedykt XVI jakby utorował ścieżkę Franciszkowi, wybierając Bergoglio na swojego następcę, bo zrozumiał i tutaj dlatego ja nazywam to propagandą i zrozumiał, że no, musi zwyciężyć modernizm. To jest nawet taki determinizm trochę heglowski moim zdaniem, że musi zwyciężyć liberalizm. Ten Benedykt XVI przerwał ten marsz liberałów przez Watykan na chwilę, ale zrozumiał, że zrobił źle, no i powiedział, dobrze, niech ten Bergoglio będzie tutaj... Tak. Łukaszu, co jest zresztą propagandowo cechą bardzo wielu filmów biograficznych o papieżach, bo tam prawie zawsze jednak ten Jan Paweł II okazuje się być namaszczony przez Paweł VI, Paweł VI przez Jana XXIII, a Pius XII przez Piusa XI, bo to jest bardzo klasyczny motyw historyczny polegający na tym, że monarcha musi namaścić następnego monarchę. Ale po prostu chodzi też o to, że to chyba musimy najpierw właściwie powiedzieć. No, fascynacja papieżem jest jednak fascynacją instytucją trwającą 2000 lat. 266 ludzi, bardzo wielu świętych, wielu błogosławionych, wielu ludzi odegrało czołową rolę w historii całego cywilizowanego zachodniego świata. To jest najstarsza instytucja istniejąca permanentnie na naszym globie i myślę, że fascynacja Kościołem nigdy nie będzie do końca wynikała z fascynacji kwestiami religijnymi, biorąc pod uwagę też, jaka jest orientacja w kwestiach religijnych, nawet ludzi wierzących czasami, ale z fascynacją samą instytucją. No, nikt nie ma takich marmurów w Bazylice Świętego Piotra jak papież, nikt nie ma tylu dzieł sztuki, nikt nie ma takiej możliwości poruszenia umysłów i serc miliarda ludzi na całym świecie. Nawet Michael Jackson tego nie miał, a papież każdy to ma. No to myślę, że teraz będzie motyw muzyczny, motyw przewodni drugiej, no nazwijmy to drugiej serii tego serialu Paolo Sorrentino. To też pokazuje, że to już jest zupełnie inny serial, nie odnoszący się właśnie do kwestii kontrkultury i jej ewentualnych fatalnych skutków dla społeczeństw. Teraz mamy tam po prostu utwór, który jest właściwie, no jak to powiedzieć, no nowoczesną rozrywką. Sophie Tucker i Good Time Girl. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, about it. We're just gonna play it safe, do what we know. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja Kwestia Kultury. Mariusz Cieślikson, dzisiaj ze mną goście Łukasz Jasina, Łukasz Adamski w Olsztynie i Robert Ziębiński. Rozmawiamy o postaci, o można powiedzieć popkulturowym toposie postaci papieża, który się właściwie, można powiedzieć, na nowo dzisiaj tworzy na naszych oczach. I myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, które ma, wydaje mi się, pewne konsekwencje, o których będziemy za chwilę rozmawiać. Ale jest jeszcze taki, jest jeszcze i taki powód, wydaje mi się, poza samą instytucją Kościoła, że twórcy sięgają, wybitni twórcy tacy jak Sorrentino czy Meyrealesz po ten temat, to jest, można powiedzieć, głód metafizyki w popkulturze. Jej jest bardzo mało. I ta wizyta w Bazylice Świętego Piotra i spotkanie z rozmodlonym Judem Law, czy Johnem Malkowiczem, czy Antonym Hopkinsem gwarantuje tę dawkę metafizyki, której współczesnej popkulturze brakuje. I taki nie, bo... No ja też jestem bardzo... Nie, Łukasz ma pierwszeństwo, bo jest dalej. Ja też jestem ciekaw, na ile to jest to, co Piotrowi Zarembie w wywiadzie w Plusie Minusie mówił Jan Komasa, reżyser Bożego Ciała, którym bardzo możliwe, że jutro dostanie nominację do Oscara. Życzymy mu tego z całego serca. Tak, dzisiaj Los Angeles Times też na swojej liście umieścił ten film. No on, Komasa twierdzi, że jest jakiś jest jakaś też taka tajemnica, którą ta popkultura chce dotknąć i ona zamyka się w tym katolicyzmie, że może gdzieś to poszukiwanie jest. Ja nie wiem, czy tak w tej chwili jest w Hollywood, jeżeli mówimy o kinie hollywoodzkim. Na pewno duchowość w tym kinie jest. Ona jest w ogóle w Stanach Zjednoczonych, ona wciąż gdzieś tam, gdzieś pulsuje ta duchowość, bo to wciąż jest chrześcijański kraj jednak, tak? No, protestanci chrześcijański, więc oni dotykają tych tematów, ale z takich twórców, którzy by robili na poważnie kino teologiczne, no to poza Terencem Malikiem chyba nikt tam nie został, który robi takie filmy teologię przyrody swoją i to faktycznie trudno kogoś takiego znaleźć, ale możliwe, że jest ten głód wiary w czasach jednak szalejącego laicyzmu. W Europie troszkę lepiej jest z tym niż w kinie amerykańskim, ale też nie za specjalnie. To nie jest jakiś w tej chwili najważniejszy nurt. Oczywiście to jest też kwestia redefiniowania czegoś, co jest metafizyką w myśleniu twórców kultury współczesnych. Ono już nie zawsze się wiąże z Bogiem. Ale też należy powiedzieć, że to jest bardzo trudne pokazać metafizykę w kinie. To nie jest... To się udawało. Tych artystów, takich nie było wielu. No myślę, że takim przykładem naprawdę najlepszym w polskiej kulturze, w polskim kinie, to jest oczywiście Krzysztof Kieślowski. No ale Bergman też oczywiście tak, ale i tak dalej. I teraz Łukasz. Ale zauważcie, że w Stanach Zjednoczonych jednak coraz więcej pieniędzy zarabiają te filmy, które u nas są wyśmiewane. Mm-hmm. Te Christian movies, protestanckie, ckliwe, takie katechetyczne kino, kierowane do amerykańskich protestantów, do ewangelików, tak? Ale to są filmy, w których już zaczynają grać takie gwiazdy jak Martin Sheen, Robert Duvall, nie wiem, Del Rolindo. Mm-hmm. Coraz więcej takich dużych nazwisk, bo te filmy zarabiają po 80-100 milionów dolarów. Więc gdzieś ta duchowość jest. Ona jest płytka oczywiście. Ona jest taka bardzo powierzchowna gdzieś i taka typowo amerykańska, ale ona jest jednak w amerykańskim kinie. I tutaj, Łukaszu, drogi, się z tobą nie zgodzę, że w Europie jest lepiej, bo w Europie nie jest lepiej. W Europie nie ma już w ogóle duchowego kina, a jeżeli jest, to robi je Lars von Trier, bardzo poważne, głębokie, satanistyczne kino, tak jak Antychryst w tym crowleyowskim wymiarze. I on chce rozmawiać o wierze, tak czy siak chce rozmawiać, ale poza nim no nie ma, no chyba, że Krzysztof Zanussi jeszcze został nam tutaj w Polsce. Życzymy mistrzowi kolejnych filmów w kolejnym 80-leciu. To ja bym jeszcze chciał dodać taki element już spoza tych seriali i filmów, o których mówimy, no to jest jeszcze literatura. No właśnie. Gdzie to jest bardzo, gdzie postać papieża też na różne sposoby się pojawia. No niestety zazwyczaj jako przedstawiciela antychrysta bądź postaci podejrzanej, no anioły i demony, kandydat na papieża, to jest chyba najbardziej spektakularny taki przykład. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, czy w tym, co mówił Łukasz przed chwilą, a propos tej tendencji amerykańskiej, no owszem, jest, ona zawsze była, amerykańskie kino takie, nazwijmy to, religijne, w wersji soft istniało i istnieć będzie. To, że pojawia się w nim Robert Duvall czy ktoś inny, to jest tylko efekt tego, że te osoby mają bardzo mocny odchył w prawą stronę i w stronę swojej religijności, którą odkrywają na różnych etapach życia. Greg Kinnear też odkrył i też poszedł w tą stronę. Natomiast to nie jest żadna jakaś tam trzecia siła czy czwarta siła w Hollywood, bo to bo te filmy, one istnieją. Tak samo jak istnieje coś, co mnie zawsze bawiło i absolutnie rozczula, czyli horror chrześcijański. Cała lista powieści, jest cały ciąg powieści, które opowiadają właśnie o przyjściu Antychrysta, o tym, jak Bóg zbawia i tak dalej. Zresztą była próba przełożenia jednej z tej serii książkowej na film z Nicolasem Cage'em, już po tym, jak Nicolas Cage upadł. I film też upadł swoją drogą, więc nie mogę bardzo o czym gadać. W jakimś sensie Egzorcysta też jest, wiesz, ale Egzorcysta jest filmem o dobrym kinem. Ale Egzorcysta po pierwsze jest dobrym kinem, po drugie to jest film, który dotyka metafizyki. W sposób nieoczywisty. No Egzorcyzm Emily Rose troszeczkę też. Prawda, Egzorcyzm Emily Rose troszeczkę, bo to jest też taka dyskusja w ogóle o miejscu chrześcijaństwa czy tam katolicyzmu we współczesnym świecie. Ja tutaj, znaczy tak, ja się zgadzam z tym, choć ja będę bronił tych nawet najgłupszych horrorów, bo to jest jedyny gatunek filmowy w Hollywood, gdzie ksiądz jest pokazany jako heros, a nie pedofil. Więc no już tak, akurat troszeczkę oczywiście koloryzuję, ale tak jest. Natomiast ja też jak w Stanach Zjednoczonych bywam i tam Netflixa oglądam, to tam Netflix stworzył w ogóle kategorię oddzielną, która się nazywa Faith-Based Movies. I oni mają, tak jak tutaj, no, inne gatunki. Mamy komedie, mamy różne inne gatunki, horrory, prawda, dramaty, kino akcji. Tak oni jeszcze tą kategorię dołożyli, kino oparte na wierze, więc oni gdzieś tą niszę też chcą zagospodarować. I to nie jest oczywiście, ja się zgadzam z Robertem, że to nie jest jakaś siła kolejna wielka w Hollywood, ale ona gdzieś jest i ona rośnie, bo jeżeli te filmy zarabiają coraz więcej pieniędzy, to rośnie, co nie znaczy, że mnie to satysfakcjonuje, bo ja bym wolał oglądać Paolo Sorrentino ze swojego najlepszego serialu, znaczy z tego pierwszego sezonu, niż kino chrześcijańskie, protestanckie. No ale mamy co mamy i powinniśmy, znaczy no nie ma co tutaj narzekać, bo nic lepszego na razie chyba mieć nie będziemy, chyba że apokalipsa przyjdzie i filmowcy się przestraszą i zaczną kręcić filmy o Jezusie. Poza tym mieliśmy przecież teraz ten oprotestowany, zdejmowany, czy próbę zdjęcia Mesjasza z Netflixa, więc o powtórnym przyjściu, tak, Jezusa, więc gdzieś to nie, tam... Nie, to tego drugiego chyba. Pierwsze okuszenia chcieli. Oba chcieli. Ale to już natomiast... chciałem kolegów zdyscyplinować, gości, bo odeszliśmy od postaci papieża. To oczywiście ten kontekst jest bardzo istotny, ale ja bym jednak wrócił do pytania o to, po co popkulturze postać papieża? Popatrz. Ja się zastanawiałem, dlaczego, to pierwsze pytanie, na które próbuję znaleźć odpowiedź, kiedy o papieżu zaczęto, czy pozwolono mówić w tak otwarcie, jak robi to Sorrentino, czy tak jak jest w Dwóch papieżach, czy tak jak no, w przeciągu ostatnich kilku lat, bo sam puzzle, układając Ojca Chrzestnego, on przecież permanentnie odnosił się do rodziny Borgiów, do historii zasłyszanych. Napisał zresztą potem o tym, tak, też książkę. Potem napisał o tym książkę, ale cała rodzina, cały mit Ojca Chrzestnego, no jest w ogromnej mierze, te wszystkie rytuały były wyciągane z historii, którą słyszał dookoła rodziny Borgiów. Tyle, że nie było odwagi postawienia i pokazania papieża dopiero... Nie, w Trójce nawet papież ostatecznie się okazuje jakimś dobrym. Tak, papież się okazuje jakimś dobrym. To jest też kwestia... Ojcu Chrzestnym Trójce, tak, zadajmy. Troszkę bizantyńska, pamiętajmy, że nie tylko Bizancjum, Sułtanat Turecki i Rosja wywodzi się z kultury bizantyńskiej, ale też papiestwo. Ono jest produktem tego świata, w którym bardzo mocno oddziela się też papieża i jego mit od tego zła, który go otacza. Papież może być świętym, nawet jeżeli jego współpracownicy są źli. To jest bardzo częsty motyw i on w kulturze funkcjonował jednak bardzo, bardzo mocno i pewną rewolucyjnością jednak, na przykład Sorrentino, jest to, że on ośmielił się pokazać, że papież niekoniecznie jest kimś dobrym. Ale wciąż, mimo wszystko, stoi zawsze wyżej od swojego otoczenia. W ogóle, a propos Angelo Vaiolo, do którego miłość bardzo dzielę z Łukaszem Adamskim, po raz pierwszy, zgodnie z tradycyjnym mitem, postacią sekretarz stanu, papieża, tego typu szef dyplomacji, powinien być tym złym, cynicznym kimś przy wielkim teologicznym ojcu Kościoła. Tymczasem on staje się partnerem. Po raz pierwszy ten taki realny, żywy Kościół staje się partnerem tego wyidealizowanego Kościoła teologicznego. I to jest też jakiś pewien fajny wstęp, który Sorrentino nam daje. To się zmienia. Nie będzie już tej próby mówienia zły car, dobry car, źli bojarzy, dobry papież, źli doradcy, dobry Jan Paweł II, zły Dziwisz, na przykład. To teraz będzie pierwszy utwór z dwóch papieży, bo tam też jest ciekawa ścieżka dźwiękowa. Oczywiście nie tak ciekawa jak w młodym papieżu Paolo Sorrentino i też tam jest oczywiście więcej szans, żeby muzykę zaprezentować. To będzie utwór, który zrobił niezwykłą zupełnie karierę w popkulturze w ostatnich 2-3 latach. Był motywem przewodnim serialu Dom z papieru, a teraz pojawił się w świetnym filmie Fernando Meirelesza Dwóch papieży, Bella Ciao. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był utwór Bella Ciao, który znajduje się na ścieżce dźwiękowej filmu Dwóch papieży Fernando Meirelesza. Troszkę innej wersji tam jest. To była wersja Fonola Band. Jeszcze innej wersji można go usłyszeć w głośnym serialu hiszpańskim Dom z papieru. A my rozmawiamy w gronie krytyków, publicystów, filmoznawców o tym, jak papieża pokazuje dzisiejsza popkultura. I chciałem na początek Łukaszowi Adamskiemu zadać takie pytanie, co z tego właściwie wynika? To znaczy, czy można postawić taką tezę, że jest szansa, żeby popkultura w tym swoim naprawdę wielkim, globalnym wymiarze stała się, mogła się stać, czy staje się narzędziem ewangelizacji? No, to jeżeli będą filmowcy, którzy będą chcieli to robić, bo studia będą na to otwarte, jeżeli zobaczą, że po prostu widzowie chcą zostawiać bilety, znaczy chcą kupować bilety, no i jeżeli będzie ta potrzeba duchowości, no to oczywiście Hollywood nie będzie tego hamowało, bo Hollywood chce zarabiać kasę. Więc to jest taki czysty deal zupełnie w Stanach Zjednoczonych, który kiedyś Lech Majewski mi o tym opowiadał, że on lubi z Amerykanami pracować właśnie dlatego, że tam jest wszystko jasne, że chodzi o pieniądze, no po prostu. Natomiast czy będzie ewangelizacji? No, to jest możliwe, ale tak jak mówię, no jeżeli jakiś filmowiec będzie miał wizję, którą będzie chciał sprzedać, no bo nie sądzę, żeby do tego mainstreamu weszły te filmy protestanckie, bo one no, nie chociaż trafią do tej film, drugiej jeden strony. Taki film podobny był, to znaczy może to był film, nazwijmy to, no, trochę robiony za większe budżety, to mówię, myślę o Chacie. To jest... Ale to jest... przedstawiciel tego nurtu, wiesz? I to był sukces finansowy. To jest ten nurt. Ale oczywiście, no to tak samo jak Gattis, tylko nie pamiętam, jaki, co było z tym Bogiem na końcu. Bóg żyje. Chyba. Znaczy, tak, nie, tak, Bóg nie umarł. Bóg nie umarł. Te dwa filmy, ale to też ten film, który w Polsce osiągnął sukces, czyli Niebo istnieje naprawdę właśnie tego Kinera, tak? W którym on zagrał, a to był też film chyba Randala Wallace'a, o ile się nie mylę, czyli tego, który napisał scenariusz do Braveheart i który współpracuje z Melem Gibsonem. No słuchajcie, no podobno powstaje, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale powstaje sequel Pasji w tym wywiadzie, w którym robiłem... Nie, no jednak Jezus zmartwychwstał. To można pokazać, to jest całych 40 dni do... No to ma, tak, to właśnie o tym ma być. No tak, tak przynajmniej ja ten, w tym wywiadzie, który kiedyś miałem przyjemność robić z Jimem Caviezelem, on powiedział, że tak, że będą robić ten film. Chociaż jak ostatnio na Camera Image pytałem celeba Deschamela, czyli autora zdjęć do pasji, on mówi, że nic nie wie o takim projekcie, żeby miał powstać. Natomiast Mel Gibson gdzieś przebąkiwał, że z Wallace'em piszą scenariusz Dziejów Apostolskich, tak, i tej drugiej części. No może Mel Gibson, zauważcie, że Gibson też znów zaczął wracać do tych tematów, przecież Przełęcz Ocalonych. To jest też film, który dotyka aspektu, może nie samej wiary, ale tego, jak człowiek wierzący powinien się zachowywać na wojnie, czy w ogóle czym jest wolność sumienia. O tym samym Terence Malick zrobił film, ten swój niemiecki film, który niebawem, mam nadzieję, wejdzie u nas do kin, bo ja wciąż mimo wszystko pozostaję fanem Terence'a Malicka, choć on potrafi też bełkotliwe filmy robić. Jak Drzewo Życia. Nie, Drzewo Życia uwielbiam, u drogi Łukaszu, nie prowokuj mnie. Łukasz Jasina. Nie, myślę, że tutaj Łukasz powiedział sporo prawdy. Hollywood, jak dostrzeże w tym źródło pieniędzy, to zrobi. Ale to się będzie mogło rozwijać na bardzo wiele aspektów, bo nie mamy tylko tej metafizyki, która nam jest najbliższa, opartej na rzymskim katolicyzmie, ale to jest bardzo wiele innych aspektów tego, co się będzie pojawiało. Wchodzą elementy z innych religii bardzo mocno też do kina. Więc zobaczymy. Ja się bardzo boję tego, że przede wszystkim zdominuje kino światowe i to w Europie i w Stanach Zjednoczonych gigantyczna ilość papki różnego rodzaju pokazującej albo zbyt religijne kino, albo filmy pokazujące taką lukrowaną wersję dobra i zła, ale te słynne filmy hollywoodzkie z lat 40. Wszystkie te Niebiosa mogą poczekać, Going My Way z Bingiem Crosby i tym podobne, tylko w lepszym wykonaniu. I raczej tego bym się spodziewał niż porządnej dyskusji na tematy teologiczne. No to ja się obawiam z kolei jednej rzeczy, że popkultura ma to do siebie, że w momencie, w którym zaczyna nachalnie tłumaczyć odbiorcy, jak ma się zachować, odbiorca się od niej odsuwa. W związku z czym nikt nie zaryzykuje zerwania, znaczy nikt nie zaryzykuje martyrologii, jakiejś nauki wmawiania czegoś komuś na siłę, bo to jest jednak zbyt duże ryzyko. Znaczy się dla kogoś, kto ma wydać ileś milionów dolarów na film, on ten film musi się zwrócić. A żeby ten film musi się zwrócić, on musi być, jeśli on ma być kontrowersyjny, to musi być kontrowersyjny, ale w taki sposób, żeby przyciągał, a nie odpychał. A jeśli jeśli pójdzie w jakąś stronę kina religijnego, czy poszukującego Boga, to raczej mamy przykłady kina religijnego, bo i Chata, i te filmy wymienione. Tak, ale to nie są filmy z dużych studiów, to są filmy robione z boku. No chyba sukcesami finansowymi również są. I na skalę nakładów na te filmy. Ale oczywiście, jeśli masz film, który kosztuje 5 czy 7 milionów, a on zarabia 100, to nawet jeśli te drugie 5 czy 7 były koszty promocji, to ten film wciąż jest gigantycznym sukcesem. Z tym, że ja to się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo ten rozwój kina takiego właśnie religijnego i poszukującego w jakiejś ogromnej mierze, moim zdaniem, wiąże się z tym, że ta część nauk, która w latach 80. i 90. w Stanach panowała i była religijnych, czyli przez telewizję, ona odpadła. Ona sobie umarła, magiczni pastorzy i to, na czym te enklawy religijne zarabiały pieniądze, to gdzieś odeszło na bok. Mam wrażenie, że nie chcę, bo tego nie weryfikowałem, ale gdzieś poniekąd jest to nowa forma przychodu finansowego, bo w naturze nic nie może zginąć, w związku z czym... Męczy mnie taka myśl, że czy, takie pytanie właściwie, czy może się powtórzyć taka historia jak z Janem Pawłem II, to znaczy to był chyba przełom, jeśli chodzi o popkulturę, bo... Mhm. Ale i papież dawał nam materiał do bycia gwiazdą, bo to też nie jest łatwo zrobić gwiazdę z kogoś, kto nie może być. Ale to wymieniły te filmy i to są rzeczy, niektóre są udane artystycznie, z dalekiego kraju, Krzysztofa Zanussiego. Jana Pawła II, bardzo dobry biograficzny film z Albertem Finejem, który został prawie kompletnie zapomniany. Tak. No, trochę średni był poziom tych filmów, które były kręcone po śmierci Jana Pawła II, ale to byli dobrzy aktorzy. Ale grał John Voight za to. Który też ostatnio w Boga zaczął mocno wierzyć. Ale on bardziej w Trumpa wierzy niż w Boga, ale to prawie to samo. Mamy zresztą notabene, i tutaj Łukasz być może się ze mną zgodzi, mamy bardzo dobrą falę włoskich filmów biograficznych z amerykańskimi aktorami, w których prawie każdy papież od Piusa XI się pojawił, ale Jan Paweł II... Tak, Romule grał Piusa XIII, przecież XII, XIII. Ale Jan Paweł II, proszę Państwa, wchodził też w epizodach w różnych amerykańskich amerykańskich filmach. To, że Jan Paweł II poklepuje tam sobie fotelik w filmie Zakonnica ucieka z Whoopi Goldberg, to był dowód tego, jak on mocno wszedł w ogóle w sposób myślenia. Stał się pierwszym papieżem, który był wszędzie obecny. Naga broń. Przecież tak jest. To, że on się pojawił w nagiej broń i to w tak w kontekście zabawnym, to ten, poza tym jest pierwszym papieżem i jedynym papieżem, jak na ten moment, który był bohaterem serialu animowanego. Co prawda nie była to postać... No i proszę państwa, wpiszcie sobie jeszcze w wyszukiwarkę pewnej przeglądarki goglowskiej, czyli YouTube'a, Wojtyła Disco Dance. To był pierwszy papież, któremu poświęcono płytę Italo Disco. I właściwie od Jana Pawła II zaczęło się Italo Disco. No i też można powiedzieć, że był to pierwszy papież, który wydał płytę ze swoimi... W 99 roku. Tak, płytę ze swoimi właściwie wykonaniami, no tak mówię, ale śpiewanymi modlitwami, to rzeczywiście coś zupełnie niesamowitego. To był człowiek, który przeszedł trening aktorski, to był człowiek, który rozumiał, na czym polega kontakt z tłumami, charyzmat tego rodzaju. I on to wykorzystywał bardzo mocno, wykorzystywał tą pozycję, którą zdobył na świecie jako charyzmatyczny przywódca popkulturowy do kwestii religijnych i politycznych. I wydaje się, że z wielkim sukcesem jednak. Tak jest. Czy Franciszek ma na taką tego typu sławę szansę? No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj się pojawia w dwóch papieżach. Pojawia się, no jako parodia, co prawda, w nowym papieżu Paolo Sorrentino. No jest to na pewno bardzo ciekawa postać dla popkultury, moim zdaniem. On to robi trochę jak Leni Belardo, w sensie przez zaprzeczenie bycia ikoną popkultury, przez zaprzeczenie charyzmatu, przez właśnie dystansowanie się od wielkich spotkań, różnych rzeczy, co nie jest takie do końca prawdziwe, ale widzimy, że gra się na talentach, które się posiada. Benedykt XVI na przykład parę razy próbował wejść w buty Jana Pawła II, co nie wychodziło mu dobrze jako teologowi, jako człowiekowi, który jest kandydatem na doktora kościoła raczej niż na przywódcę charyzmatycznego. Poza tym my mówimy o kinie, mówimy o literaturze, natomiast pomijamy aspekt czegoś, co jest absolutnie wyznacznikiem popularności danej osoby, czyli memów, a Franciszek jest bohaterem memów, to znaczy jest absolutną ikoną w takim pozytywnym, jednym z nielicznych osób, która jest pozytywnie memiczna. Tak, no tak, ale to jest dlatego, bo tutaj słyszymy, no właśnie, no tak, zgadzam się, bo te memy to jest taka bardzo powierzchowna ta popkultura i ona niestety rządzi dzisiaj mediami społecznościowymi, ale to jest właśnie ta największa siła serialu Sorrentino tego pierwszego sezonu, że mamy tutaj Belardo, przystojnego faceta, którego gra Jude Law, który nie chce pokazywać się, który nie chce tych wszystkich kremówkowego wizerunku, bo tam też jest taka krytyka troszeczkę, przynajmniej z punktu widzenia tego Belardo i Jana Pawła II i w domyśle Franciszka, no bo to nie jest papież, który pojawia się po Benedykcie XVI. Więc to było najciekawsze. No to był ten aspekt najciekawszy, że Kościół musi wrócić do korzeni, odwrócić się od tego masowego człowieka, odwrócić się od tej mediokracji i ta siła Kościoła wybrzmi, bo na końcu przecież serialu Sorrentino ci wierni zaczęli wracać do Kościoła, zaczęli wracać do Belardo. I dlatego ja uważam, że to był serial, który w niekonwencjonalny sposób odpowiadał na bardzo poważne problemy, przed jakimi Kościół staje, bo ja chciałbym takiego Piusa XIII, ja chciałbym takiego papieża. Ja wcale nie jestem aż tak, mimo tego, że szanuję bardzo oczywiście Franciszka, to ja wcale nie jestem aż takim wielkim entuzjastą tego popkulturowego papiestwa. No bo papiestwo musi być, znaczy Kościół katolicki musi jakąś tajemnicę mieć, a tak jak mówił Chesterton, katolik ma tą wyższość nad innymi, że nie jest nigdy niewolnikiem swoich czasów. Ja dzięki Piusowi XIII mogłem się poczuć, że nie jestem niewolnikiem swoich czasów. Łukasz Jasino? Ja nie jestem pewien, czy chciałbym, żeby był Pius XIII, ale na pewno nie chciałbym, żeby był Franciszek II. Jak pokazane jak w filmie Sorrentino, w serialu i państwo niech sobie to zobaczą, bo myślę, że papież Franciszek, którego poznaliśmy ostatnio z tej gwałtownej strony, jak zobaczy to moim zdaniem może nawet rzucać w telewizor różnymi rzeczami. Ja się tylko jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiam. Na koniec chciałem takie pytanie zadać. Być może jest nierozerwalna, nie do przecięcia sprzeczność pomiędzy celami religii, a celami kultury, popkultury. Nie no, właściwie wszystko ma, no bo chrześcijaństwo było bardzo sprzeczne, jak powstawała jako religia z wielkim systemem, którym będzie istniał kontrolujący wszystko Kościół, a jakoś sobie to pogodziło. Nie, to są drogi, które się będą zawsze przecinały, bo Kościół idzie do ludzi, a popkultura jest dla ludzi, jest tym czymś, co nimi kieruje. To się będzie zawsze krzyżowało, ale Kościół jest na tyle mądrą instytucją, że bardzo dobrze to wykorzystuje dla swojego dobra. Czyli możemy mieć nadzieję na kolejne ciekawe filmy, seriale. Jak również wiele bardzo złych. Na to absolutnie. Robert Ziemiński. No. Łukasz Adamski, ostatnie słowo. No, ja po prostu mogę mieć tylko i wyłącznie nadzieję, żeby ta popkultura w ciekawy sposób opowiadała o religii, o kościele katolickim i naprawdę czekam na te ostatnie kilka odcinków. Nawet jestem zły, że obejrzałem te 6 odcinków, bo muszę 3 tygodnie czekać na kolejne tego nowego papieża, ale bardzo możliwe, że ten Sorrentino ma nam coś jeszcze ciekawego do powiedzenia, tak jak zawsze ludzie zmagający się z wiarą mieli. No nie wiem, czy panowie się zgodzą ze mną, ale no moje ukochane filmy o kościele to są filmy, czy o wierze, to są filmy Martina Scorsese, Abla Ferrari, czy Pier Paolo Pasoliniego. I ja chciałbym właśnie od takich upadających katolików albo ateistów nawet otrzymywać mądre opowieści. Może Sorrentino będzie następcą tych reżyserów. No miejmy taką nadzieję, a tymczasem musimy oglądać to, co mamy. No to chyba na koniec jeszcze powiedzmy jedną rzecz, to znaczy nowy papież to, i młody papież to są seriale, które jednak mogą zaskoczyć, bo one są jednak dość, powiedziałbym, artystowskie, nowatorskie formalnie. Bohaterowie są w bardzo nieoczywisty sposób pokazani. Natomiast bardziej tradycyjny i powiedziałbym dość uproszczony jest przekaz filmu Fernando Meirelesza, Dwóch papieży, gdzie właściwie można powiedzieć, że jest jakby pochwalony bardzo Franciszek, papież obecny. To jest bardzo ciekawa biografia, której twórca filmu nie wyzyskał. Bardzo ciekawy człowiek, którego nie pokazano w pełni jego ciekawości. Ale punkt wyjścia zresztą tego filmu jest niebiograficzny, bo on jest wymyślony, więc tak to jest. Wszystko dalej jest tylko konsekwencją tego, że to nie jest prawda. Że to nie jest prawda. Że to nie jest prawda na temat tej postaci. Jakkolwiek, tam jest pokazane jego bardzo ciekawe uwikłanie. Mnie się wydaje, że Meirelles, żebyśmy też zamknęli to, bardzo upraszcza. Bardzo upraszcza, jest zwolennikiem tego kościoła spod znaku teologii wyzwolenia z lat 70., którego z kolei gwałtownym przeciwnikiem był przede wszystkim Benedykt XVI jako kardynał Ratzinger. Ale też... i Franciszek jako młody prowincjał jezuitów w Argentynie także. To jest akurat pokazane. Jan Paweł II oczywiście. Jan Paweł II też bardzo mocno. No. Także jeśli chcą państwo zobaczyć prawdziwy obraz papiestwa, to ja nie wiem, czy go państwo w tych produkcjach odnajdą. Wydaje mi się, że jednak trzeba sięgać po, powiedziałbym, rzeczy bardziej poważne, biograficzne, dokumentalne. Natomiast tutaj to na pewno są dzieła, z którymi warto się zmierzyć. Warto je obejrzeć, warto je poznać, bo taka okazja w popkulturze, naprawdę taka kumulacja trafiła się po raz pierwszy i to w takim momencie, no jednak dość zaskakującym, kiedy trudno powiedzieć, że Kościół jest u szczytu swojej siły duchowej czy też politycznej. Bardzo dziękuję państwu za ten wieczór. W Trójce gośćmi byli w Olsztynie Łukasz Adamski. Dziękuję. A w Warszawie Łukasz Jasina. Dzięki. Robert Dziębiński. Dziękuję. Audycję zrealizował Michał Jakubik, a wydawcą była Magdalena Trzaska. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. Słyszymy się za tydzień, a na koniec oczywiście z filmu Dwóch papieży utwór Besame Mucho w wykonaniu orkiestry Reja Konifa. Bardzo zaskakującym wykonaniu. ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać